De klok was 9:50. Toen ik neerkijk, zeg, oh, is het al 12:30? Doos. Het is ongelooflijk doos. Ja. We gaan ook wat doen, hè, met kerst. Hè? Een kerstuitzending op een zaterdag. Ja, we gaan een kerstuitzending doen. Ja. Wij? Dat, nou, Radio Puur Hollands, hè. Radio Puur Hollands gaat een kerst. Zeggen, wij zijn er niet. Maar Cloud gaat een kerstuitzending doen. Oh ja, zo was het, ja. Ja. Nee, oké. Okay, nee, ik begrijp. Het kwartje valt. Tong, het valt. Ja. Hele grote kwartje natuurlijk, Ja. We hebben natuurlijk eind deze maand ook een hele leuke en een bekende artiest in de studio. Ja. 28 november. 28 november, noteer dat even vast in je agenda. Want dan hebben we niemand anders dan natuurlijk... JJ Bauer. Dat bedoel ik, JJ Bauer. Bij ons in de studio. Ah, dit is dan JJ Bauer. Kom, schatje, kom. Oh, ik ben er al. Even lekker schudden met die billen. Heerlijk. Kijk naar buiten, het is mistig. Niemand ziet je, doe de gordijnen open. En shake met die bapta. Wel je broek aanhouden, dat is misschien wel handig. Ja. Oké, okay. JJ Bauer. Ik ben toch zo gelukkig, is dit nog normaal? Ik voel me nu zo goed. Zou je willen zeggen wat jouw blik steeds met me doet? Maar ik durf het niet. Wil ook niet blijven dromen tot een ander jou ook ziet. Dus ik grijp mijn kans. Wie weet wil jij ook een romans? Gaat zo te keer, als ik jou zie, dan heb ik het niet meer. Mijn hart gaat zo te keer, ik ben verliefd en wil niet dat je mij negeert. Mijn hart gaat zo te keer, tegen jou heb ik toch geen verdriet. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Laat mij niet staan, ik wil met jou het mooie avontuur wel aan. Dus rijd mij nu je hand, stap maar in het bootje naar het onbekende land. Echt alles wil ik doen, ik kaap de hoed naar Rome, alleen maar voor één zoen. Dus kijk me even aan, ik hoop dat jij ervoor wil gaan. Gaat zo te keer, als ik jou zie, dan heb ik het niet meer. Mijn hart gaat zo te keer, ik ben verliefd en wil niet dat je mij negeert. Mijn hart gaat zo te keer, tegen jou heb ik toch geen verdriet. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Gaat zo te keer, als ik jou zie, dan heb ik het niet meer. Mijn hart gaat zo te keer, ik ben verliefd en wil niet dat je mij negeert. Mijn hart gaat zo te keer, tegen jou heb ik toch geen verdriet. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Ik hoef natuurlijk niet meer uit te leggen wie dat was. Natuurlijk, dat was Frans Bauer met Mijn Hart Gaat Zo Tekeer. Ja. Ja. Ja. Ja, dat ik maar even weet. Nou, hij gaat heel erg tekeer hoor, nu ik weet dat JJ komt. Ja, dat is leuk hè. Zo. Oh, er zit zoveel leuke dingen in de verschiet. Jongen. Zag eens wat meer over. Eens even kijken. Ik weet niet of Joost toevallig luistert. Joost, je weet wel. Joost, ja. Ik ken Joost. Of Joost eventjes een melding wil maken dat hij luistert, want ik heb iets voor hem. Hij zocht er zo lang naar. Nou, wij zouden Radio Puur Hollands niet zijn als Radio Puur Hollands niet zijn als wij hem hebben natuurlijk. Ja, nou Joost, even via de welbekende weg. Doe even via de zoekserver. Ja. Laat even weten of je nog luisteren zit. Ja, precies. Want dan hebben we wat voor je. Dat vind je wel leuk, denk ik. Ja. Goed. Nou, ik heb iets leuks. Dat is ook heel lang geleden. Oh ja? Ja, dat is weer een tijdje geleden. Ik hou wel van leuke dingen. Ja. Ze deed een tijdje geleden mee aan een zongfestival. Ja. Ja. Dat gaat ongeveer als volgt. Hè? Hallo? Nou, die deed niet mee aan de Zonfestival, ik hoor. Ik zag hem al staan. Ik denk, nou, wie is nou, het niet? Ik heb geen idee wie dat was. Maar dat was dat hem niet. Dat waren alle 13 Janka. Ja, dat was hem niet. Nee. Nee, dat... nou, dan sta ik nu mooi voor... je weet lul. Wel. Hè? Voor lul. Voor paal. Ook. Nou, weet je wat? De toppers zijn er aan de gang. Ja. Je weet wel. Je hebt de toppers. Ja. En je hebt de toppers van ja, de maar heel even, wacht even. Ja. Het gaat mis, maar wat was nou het juiste dan? Dat ga ik je dan nog niet vertellen. Wat is de grap er vanaf natuurlijk? Oh, god, bedankt hoor weer hoor. Het is echt ongelooflijk. Het is wel leuk dat je zo meedoet. Fijn dat je me zo inlicht. Echt geweldig hoor. Topper? Ja. Nou, de toppers ja. En dan van Zwarte Pieter zeg maar. Ah, wat een ellende. Hey hallo, daar zijn we dan weer mee met Sinterklaas. We hebben zakken vol met marsepein en speculaas. Hoor groot en klein samen, iedereen die hoort erbij. En hoor je de muziek, ja dan zijn wij van de partij. Als je wilt, kom dan maar gauw, wij zijn hier speciaal voor jou. De Pietentoppers, we zijn weer in het land. De Pietentoppers, die staan voor sfeer garant. Dus Pietentoppers, zet de boel maar aan de kant. Voor alles is een Piet, ja het is top, het is te gek. En dan komt weer ieder jaar Holland, we gaan erheen. De schoen die wordt gezet en zing dan met iedereen. Als je wil, kom dan. Sinterklaas. Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi dat in de lege, lege tas. Als je wilt, kom dan maar gauw. Wij zijn hier speciaal voor jou. De Pietentoppers, we zijn weer in het land. De Pietentoppers, die staan voor Spingarant. De Pietentoppers, zijn doe maar aan de kant. Want Pietentoppers maken feest in Nederland. De Pietentoppers, we zijn weer in het land. De Pietentoppers, die staan voor Spingarant. Dus Pietentoppers, zet roe maar aan de kant. Want Pietentoppers maken feest in Nederland. De Pietentoppers, we zijn weer in het land. De Pietentoppers, die staan voor Spingarant. Dus Pietentoppers, zet de boel maar aan de kant. Want Pietentoppers maken feest in Nederland. Leuk zo'n feestje, maar het geeft altijd zo'n rommel, hè. Tot priester in de kerk. Maar voor mij geldt dat niet, want kan jij mij al zien? Ik zing overal het hoogste lied. Want op de bühne leef ik me uit. Het hele land door van Noord tot West tot Zuid. In alle steden ben ik zo wat gereed. Maar elke avond is weer opnieuw het feest. Want op de bühne leef ik me uit. Het hele land door van Noord tot West tot Zuid. Normaal een warme bedje op me wacht. Maar pas dan kom ik los, gooi mijn haar in de wind. Als de hele zaal dan met me zingt. Want op de bühne leef ik me uit. Het hele land door van Noord tot West tot Zuid. In alle steden ben ik zo wat geweest. Maar elke avond is weer opnieuw een feest. Al die mensen met stralende ogen. Een avond kan echt niet meer steunen. Dat was dat de Lawine Boys met Op de Bühne. Dat is een bekende nummer, hè? Dat is natuurlijk gezongen door... Jan Smit. Ja. Meneer Jan Smit tegenwoordig. En we hebben een verzoekje binnengekregen van niemand anders dan Erwin. Ja, en leuk, die vraagt ook de Victor aan met mijn number one. Hey. En met vijf woorden de groetjes van... Speciaal voor Jani. Jani, ja. En je hebt nog wat verzoekjes binnengekregen, zie je? Ja, ik ga ze er even bij pakken. Leuk, hè? Ja, ga ze er even bij pakken, ja. Ja, we hebben Joost. Joost zit op luisteren. Ah, gezellig. En hij vraagt aan Johnny Jordaan met automobiel. Hij wist precies natuurlijk waarom hij moest komen. Ja. Hij zette dan ook bij Marco. Geweldig dat je hem hebt gevonden. Het was mij nooit gelukt, want het is wel een hele oude van Johnny Jordaan. Geweldig. Ja. Gelukkig. Ja. Ja. En we hebben er een van DJ Desmond binnen. Ja. En die vraagt aan Erwin Klee naar de stad. En die zegt ook goedenavond daar. En wij zeggen terug goedenavond Desmond. Ja, goedenavond Desmond. Leuk dat je erbij bent. Ja. Eens even kijken. Nou, er is een hele oude van Johnny Jordaan. Dat heet Automobiel. Ja. Ja. Ja. En dat heeft Joost, die kwam ik tegen buiten. Die zei van, ah ja, heb je nog zo'n hele oude van... Ik zei, nou, hij is wel heel erg oud, hè? Hij zei, ja, maar ik kan hem niet vinden. Ik zeg, Joost, ik zeg het volgende. Let eens even op. Ja. Mom die zou een vijfje geven, dat hij 50 jaartjes was. In me aten, in me dronken, mom die was nog flink bekas. We zouden automobiel gaan rijden, minstens met een man of 10. Maar de vaart, die wieren we open. Ik heb nog nooit zo'n span gezien. En we botsten, nim we botsten, zo gezellig door mekaar. In mijn tante dieren, goed wat voor ik naar. Al door de herderijen, wat hoefde de welbedek. Kom maar laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit. De chauffeur die door het laaien, lekker in de olives. Zeg ik zal hem eens vergeven, ik heb een auto eerste klas. Zal die scherpe bocht maar nemen, en met een vreselijke vaart. Nou man, werd toen we open, greep mijn tante bij de knie. In we botsten, in we botsten, zo gezellig door mekaar. In mijn tante dieren, gebeurt voor ik na. Al door de herderijen, wat hoeft het wel bedenkt. Kom maar laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit. Mijn lieve nichtie, riep och, het vermoed het heet. Want die rare, nare jongen kietelt me telkens aan mijn been. Maar nu Pieter zei, zo ligt het, een kindje heeft van mij geen last. Enkel bij het nemen van de bochies, hou ik er aan de dijbeen vast. In we botsten, in we botsten, zo gezellig door mekaar. In mijn tante dier, goed met brengaar. Al door het harde rijden, wat hoeft het wel bedenkt. Kom maar laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit. Hij door het vallen, haar pantalon gescheurd. Wat verdorie, riep ze nadig, dat is me nog nooit gebeurd. Mijn oom die moest de schade dragen, in een algemeen verzoek. Kochten ze weefrut en dreesma, een splinternieuwe onderbroek. En we botsten, in we botsten, zo gezellig door mekaar. En mijn tante dieren, gut wat voor ik naar. Al door de herderijen, wat hoeft het wel bedenkt. Kom maar laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit. Zo gezellig door mekaar. In mijn tante dieren, goed met brengaar. Al door de herderijen, wat hoeft het wel bedenkt. Kom maar laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit. This one by my special request. Zaterdagavond, mijn dansschoenen staan klaar. Ik ga de deur zo uit, doe nog even iets aan mijn haar. Haal je op een uur of tien, daarna zullen we verder zien. We gaan de stad weer in, we hebben geld en goed, we zitten nu van elkaar. Ik weet een leuke plek, het is niet al te ver van hier. Ze draaien goede muziek en schenken en lekker bier. Maar jij de stuur, maar jij vindt, je hebt een leuk idee. Kom op, dan gaan we en iedereen nog mee. Je bent er altijd welkom, de deur staat altijd op het ski. We gaan de stad weer in met het weekend voor de deur. We gaan de stad weer in even uit de gewone kleur. Naar de stad, ga even naar de stad. Voel er even tussenuit, ik heb het hier gehad. We gaan de stad weer in, even lekker eruit de sleur. Ik weet nog hoe hij begon en wat hij tegen me zei. Ik keek naar jou, jij keek naar mij. We wisten wat we wilden zonder dat die man iets zei. Nee, nee, de avond ging door ons gevoel weer snel voorbij. We gaan de stad weer in met het weekend voor de deur. We gaan de stad weer in even uit de gewone sleur. Naar de stad, ja even naar de stad. Uit. Ik heb het hier gehad, we gaan de stad weer in, even lekker uit de sleur. We gaan de stad weer in, met het weekend voor de deur. We gaan de stad weer in, even uit de gewone sleur. Ja, dat was natuurlijk de hele week de klapper van de week, natuurlijk was het Erwin. Yeah. Ja, aangevraagd door onze Desmond. Ja. Ja, gezellig. En Joost, wat een geweldig nummer. Ja, het is een leuke nummer, hè? Het is, ja. Nou, Joost, het komt zo snel mogelijk richting jou. Hoop ik zal nog meer een paar nummertjes van je op een cd'tje zetten. Dan breng ik hem even bij je langs van de week. Ja. Dan heb je hem tenminste ook. Goed, Dr. Victor wordt aangevraagd met mijn number one. En dat is aangevraagd door Erwin, speciaal voor... Jani. Ja, dat heb je even heel goed. En hij had er nog een opmerking, hij kan ons niet vinden. Nee, nou, het is, ik moet je heel eerlijk zeggen... Ik kon ons vanmiddag ook niet meer vinden. Kun je niet meer vinden? Niet meer hoe ik zoeken moest. Je wist niet meer hoe je zoeken maar moest. Maar misschien is het omdat je je aan moet melden. Ik weet ja, het niet. Ja, misschien zoeken bij het begin. Dan heb je een heleboel gelijk ik weet gedaan. Ik weet niet meer hoe ik het heb gedaan. Maar nee. we kunnen naar onszelf luisteren op de telefoon. Ah, gezellig. Ja, leuk. Goed, hè? Eens even kijken. Wat heb je nog meer? Heb je nog meer verzoekjes binnengekregen toevallig ondertussen door? Nou, ik dacht van niet, maar ik kan natuurlijk even heel snel gaan kijken. Je kan natuurlijk heel snel even kijken. Hebben we wat? Nee, we hebben niks. Nou, ik hoop dat Joost genoten heeft met Open Samen. Dat is natuurlijk de andere luisteraars ook. Die zijn gelijk in de auto gestapt. Die zijn aan het crossen. En opa zit er naast. Joehoehoe! Ja, oké. Okay. Gezellig. Goed, dit is jouw zondagavond express met vanavond met Laura. En Marco. En je kan vanaf twee kanten natuurlijk de verzoekjes aanvragen. Niet dat we van twee kanten zijn, maar... Nee, je kan de verzoekjes aanvragen aan twee kanten. Ah, en dat is? Dat kan via radionoordzijd.nl of nee. Anders via radiopuurgolands.nl. Potverdorie, zeg nog aan toe. Zeg, wat doe je dat goed? Wat doe ik het goed? Oh ja. Man, ik ben zo trots op mezelf. Echt waar? Op mezelf. En hoor eens hoe netjes ik praat. Ja. Oendana, oetmorgen. Oetmorgen. Nee, dat kan ik niet. Dat kan je niet. Oetmorgen. Oetmorgen. Nee, dat kan ik ook niet. Nee. 28 november, schrijf dat even noteren, dat was in je agenda. Maandagavond. Ja, van 8 tot 10, dus de 28e. Dan komt niemand anders dan... J.J. Bauer. In de studio. In de studio. In de studio. Hij heeft een nieuwe single uit en dat heet Keuzes. Keuzes, ja. Keuzes. Je moet keuzes maken in je leven. Helaas, je moet keuzes maken. In het leven. Elke dag maar weer. Ja. Wat is dat een lieve jongen? Dat maar, zeg je het juist, is een lieve man, lieve jongen. Ja, precies. Hij is echt lief. Ja, we hebben hem gesproken, hij heeft ons helemaal gebeld. Lachen. We hebben het een half uur als... Jij hebt als een oud wijf samen met hem een half uur aan de telefoon gezeten. Heerlijk, ja. Heerlijk was dat. Even lekker ouwe nelen. Even ouwe nelen. Ja. Ouwe nelen. Ja. En we zijn weer druk bezig, hè? Ja. We zijn weer druk bezig. Oh. Nou, de eerste stappen worden alweer gezet voor het volgende feest. Hè? Ja. Dus je moet de mensen warm houden. Ja, het feest ook. Het feest ook, ja natuurlijk. Ja. Volgend jaar weer, dus dan weten jullie dat vast. Geheel nieuw feest, geheel nieuwe locatie. Geheel nieuwe locatie, geheel nieuw feest. Zelfde mensen. Zelfde mensen. En geheel met... nieuwe artiesten, nou ook niet helemaal. Een heleboel nieuwe artiesten, ja dat is waar. Och, dat wordt overtroffen hoor. Ja. Dat wordt weer overtroffen. Je weet het in ieder geval, luisteraars, we zijn er weer mee bezig voor volgend jaar. En het zal zo rond 29 september gaan worden. Ja. Misschien, hè. Ja. We moeten nog even alles nakijken, maar dat is ongeveer... Dus houd hem bij voorbaat al vrij. Ja, en anders die week daarna. Ja, dat kan natuurlijk. Oh nee, dat kan niet. Dan is Erwin jarig. Dan is Erwin jarig. Nee, dat gaat niet. Nee. Dit is allebei voor ons verjaardag. Dan zegt hij, dan trekt hij aan de bel en als het dan helemaal vol zit, zegt hij... Rondje van mij. Dat bedoel ik. Zo is Erwin wel natuurlijk. Ja, dat doet hij hoor. Goed, Dr. Victor, hier voor je met Mijn Number One. Ja. You're my lover, you're undercover. You're my secret passion and I have no other. You're delicious, so capricious. Samen kunnen wij de wereld aan, oh, het voelt zo fijn. En ik weet dat jij daar echt... nergens op me wacht. Alles staat weer op zijn plaats als jij weer lacht. Oh, het heeft een enkele zin, toch leeft het weer. Altijd als ik bij jou ben, dan wil ik meer. Alles draait weer om de liefde tussen ons. Het wordt moeilijk te ontkennen, maar het gold. Oh, ik kijk je in je ogen en ik weet dat ik je nooit meer vergeet. Meer. En ik vraag me steeds weer af, zie ik je weer? Ik wil jou hier in mijn leven voor nu en altijd. Want bij jou zijn is het mooiste, dat is een paradijs. En ik weet dat jij daar ergens op me wacht. Alles valt weer op zijn plaats als jij weer lacht. Oh, het heeft een enkele zin, toch leeft het weer. Altijd als ik bij jou ben, dan wil ik meer. Alles draait weer om de liefde tussen ons. Met keuzes, ja. Keuzes. Ja, geweldig ja, nummer. Ik vind hem heel mooi. Hij is zeker heel mooi. Ja, ik heb er niks aan toe te voegen. Nee. Nee, dat heb je wel eens. Dat je denkt van... Gewoon mooi. Ik heb niks aan toe te voegen. Nee. Nee, je hebt nog andere verzoekjes binnengekregen, zie ik. Ja, leuk hè. Vertel. Ik ga ze er even bij pakken. Dan doe ik even een cd'tje erbinnen. Ja, dat is net zo makkelijk. Een verzoekje van Bianca en Katrien. En die vragen aan Queen met Radio Gaga. Ja. Voor iedereen op luisteren en jullie daar in de studio. Oké. Okay. En we hebben Harry, die vraagt een verzoekje aan van Arnold met Zigeunerin. Verleid me met het bijbehorende ja. Verleid me met het bijbehorende groetje. Ja. Voor iedereen op luisteren. En hij gaat weer lekker. Oh, lekker hoor. Harry, lekker. Wanneer kom je online? Ja, Harry, los nog met Harry. Voel je erbij wel hangen? Ja. Zoek hem maar vast op. Ja, Tini Arena wordt aangevraagd. Met Now I Can Dance door Erwin. Is het Tini Arena? Nee, Tiny? Ik weet het ook niet. Tini. Tini. Tini. Ja. Maar het is Engels, dus misschien is het wel Tiny. Tiny. Tiny. Ik weet het Tini, niet. Tini. Tiny. Hè? Ik weet het niet. Ja, dat is Tina Arena, Now I Can Dance. Ja. Hij wordt aangevraagd door Erwin. En voor iedereen op luisteren, zegt hij dan. Nou, dat vergeet je ook gewoon niemand. Nee, dat vergeet je ook niemand. Heb je ook gelijk alles gehad. Goed, we gaan twee nummers draaien. Dat houdt in Goud van Oud. Straks is natuurlijk... wie hadden we nog meer? Wie had je klaarstaan? Ik had deze alvast klaargezet. Jambo Wagner met de muzikant. Maar ik kan ook Waiting klaarzetten. Nee, Queen met Radio Gaga. Ja, Radio Gaga. En natuurlijk eerst, voordat we dat gaan draaien, hebben we ook een hele mooie voor klaarstaan met Kiss met... Goud van Oud! Nee, niet Goud van Oud. Nee. Is de muziek van je van Oud? Ho, ho, ho. Oh, jee. Goud van Oud! I was made for loving you. Dan denken jullie natuurlijk aan Kiss. Nou, je hebt helemaal gelijk. En we zijn er vanavond tot 9 uur met Laura. En Marco. En ik zeg van harte welkom. Leuk dat je erbij bent op deze zondagavond. Gezellig. De Zondagavond Express. Kissie voor je. All to you in the dark. wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. Girl, you were made for me. You made us feel like Uit 1984 met Radio Gaga hier op Radio Buurland. En wat een heerlijke nummer aangevraagd door natuurlijk Bianca en haar moedertje. Ik weet niet waar ze zit, misschien bij de moeder thuis of misschien heerlijk bij dezelfde thuis, maar het was een goede keuze. Ja, natuurlijk was dat Queen. Goed, Tina Arena zat voor je klaar. Now I Can Dance, aangevraagd door onze Erwin. En die heeft ook weer zin in vanavond. En we hebben natuurlijk weer een aantal bezoekers binnengekregen. Onder andere ook eentje van Joost. Nou, dat gaan we zo natuurlijk voor je draaien, voor Joostie. Leuk dat Joost zo spontaan weer meedoet. Het is lang geleden dat hij er was. Maar hij luistert altijd wel mee, dat heeft hij gezegd. Alleen hij weet nooit wat hij moet vragen. En hij vroeg deze keer Frans Bouwen aan met... Doe maar het licht uit. Ja, het is een beetje donker zonder licht, zou ik zeggen. Ja, hè? Zeker met deze mist. Zeker met deze mist. Ja, oké. Okay. Nee, dat is helemaal waar. Goed, komt je aan, Erwin. Iedereen, bijbehorende goed was van iedereen op luisteren, dat is niemand vergeten. Ja, heb je weer heel goed gedaan, man. Ja, dat heeft hij echt weer super gedaan, hè? Jij, goed voorgelezen. Ja, bedankt. Alsjeblieft. Je kan het leuk brengen. Jongen, zeg hey. Now I Can Dance. Nou, ik ben benieuwd hoe die gaat dansen, Erwin. Die staat op tafel nu. Staat die op tafel? Jazeker. Ah, nou ja, zolang dat niet op het toilet zit. Met zijn haren. Met zijn haren. Nou, ik wil dat zijn haren goed in de schijnen ligt. maar ik was verloren. Vliegt het over beide oren, maar je wou van mij niet weten. Ik wist dat je Leila heette. Nachtenlang lag ik te dromen, als jij ook terug zou komen. Jij bent terug nu in mijn leven, ik wil jou mijn liefde geven. Leila, Leila, Leila, Leila, ik ben zo verliefd op jou. Als ik jou daar zo zie dansen, denk ik wat een mooie vrouw. Ik zie jou elke avond weer, dan dans jij alsmaar in het rond. Jij hebt echt de langste haren en een hele mooie mond. Jij kwam aan, ik was verloren, vliegt het over beide oren. Maar je wou van mij niet weten. Is dat je Leila heette? Nachtenlang lag ik te dromen. Of jij ook terug zal komen. Jij bent terug hier in mijn leven. Ik wil jou mijn liefde geven. Allee, allee! Leila, Leila, Leila, Leila. Ik ben zo verliefd op jou. Als ik jou daar zo zie dansen, denk ik wat een mooie vrouw. Ik zie jou elke avond weer. Dan dans jij alsmaar in het rond. Jij hebt de langste haren en een hele mooie mond. Daar ik mijn ogen zie ik jou. Ik ben verliefd als de wind is gaan. Daar zo zie dansen, denk ik wat een mooie vrouw. Ik zie jou elke avond weer, dan dans jij als waar in het rond. Jij hebt echt de langste haren en een hele mooie mond. Hey, hey, hey. Maar ik was verloren, liefst het over beide oren. Maar je wou van mij niet weten, ik wist dat je Leila heette. Nachtenlang lag ik te dromen, of jij ook terug zou komen. Jij bent terug nu in mijn leven, ik wil jou mijn liefde geven. Leila, Leila, Leila, Leila, ik ben zo verliefd op jou. Als ik jou daar zo zie dansen, denk ik wat een mooie vrouw. Ik zie jou elke avond weer, dan dans jij als waar in het rond. Jij hebt echt de langste haren. Hey, hey! En een hele mooie man. Het is nu 7 uur. 7 uur. Radio Puur Holland, op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurholland.nl. Welkom. Dit is Radio Puur. Radio Puur is alle hits, rij en rij. Achter hem. Ladies and gentlemen, here we go. Welkom. I don't like reggaeton. Oh no, I love it, reggaeton. I don't like reggaeton. Oh no, I love it, reggaeton. I say, ven mami, dale un meneito chetón. Este son bien fuerte y con mucha calor. Viva la fiesta que aquí se armó. Tiene mucha marcha y tiene sabor. Y que la sangre se encienda. Gente de la raza latina. Son como el sol que cuando pega, a ti te calienta y te quema. Batching back on Georgia area. Every muscle got a movement of your feet. Batching like you got to break that. Este ritmo makes you sweat so we're going for free. Call it music, call it bass, call it thing. From the black caliente to your skin. Call it music, call it tongue, call it taste. Snare and come rust in your face. Baila conmigo, conmigo. people put your hands up. Dale papi, dale, jala mami de atrás. Esta fiesta es para disfrutar. Sigan adelante, no se queden nada. Vamos. Take your man to the level. Enamorado to the sun. Take your man, get this sentado. Waiting, staring in the club all night long. Call it music, call it bass, call it taste. I'm in black, I'm in thick, in your skin. Call it music, call it junk, call it taste. Staring from your skin, your face. Right now, come mingle, come on, dance. Turn the shit up, forget your hands. By now, come mingle, come on, dance. Pop up, pop, party with your friends. By now, come mingle, come on, dance. Turn the shit up, forget your hands. Just grab your hands. To feel the shit, like that I beat up a stealthy. The generation has to break the beat. There's a man at home and hide the seat. So occupation is to shake with it. From left to right. I don't like reggaeton. Oh no. Het is een heerlijke nummer. Welkom in de tweede uur van Radio Puurland. Leuk dat je erbij bent. I don't like reggaeton. Nou, daar denken heel veel mensen gelukkig anders over. Er zijn hele leuke nummers tussen, hoor, met reggaeton, kan ik je vertellen. Oké. Niet allemaal, maar een heleboel wel. Ja, dit was wel een leuk nummer. Ja, dat wou ik net zeggen. Maar dit is van Tennessee, hè? Ja. Dat klopt, van Tennessee. Ja. Ja, dat is leuk. Goed, we hebben al dat bezoekjes nog voor je klaarstaan. Jazeker, ik heb dat hier is, nog Arnold Klaassen met Zigeunerin verleid me van Harry. Ja. En ik heb natuurlijk nog Frans Bouwen met Doe maar het licht uit van Joost. Ja, Joost. Leuk dat erbij is, Joost. Ja, vind ik echt leuk. Ja. Ja. We hadden altijd een leuk nummer van Joost, hè? Ja, heb je hem? Hoe ging het ook weer? I'm just a gigolo, and everywhere I go. Ja, Joost kan dat heel goed, hè? Ja, dan gaat hij weer op tafel staan. Gaat hij weer op tafel staan, dan gaat hij dansen. De salontafel voor het raam en dan gaat hij zo schudden. I'm just a gigolo, everywhere I go. Ja, dat moet je even opzoeken. We gaan hem weer even draaien. We gaan hem eventjes weer draaien, want het is een long time ago. Long time ago. Kijk, vroeger stond Joost altijd bloot met zijn rubberboot op het plein. Ja, dat doet hij ook niet meer, hè? Nee, dat is. Ik heb Joost onderlaatst gesproken. Joost zegt, ben je helemaal gek? Zegt, dit is veel te koud. Ja. Je ziet al niet veel, maar dan zie je helemaal niks meer. Weet je, dan zeg je gewoon, dan zien ze het verschil niet meer. Wat nou het ventieltje is? Ja, omdat we gaan lachen met die ventiel toen, hè. God allemachtig zeg ik. Helemaal blazen. Ja, Laura, verkeerde ventiel. Ja, verkeerde sorry. Ventieltje, ja. Dat is een beetje een raar gezicht dat je linkerborst groter was dan je rechterborst, hè. Verkeerd ventieltje, dat kan zomaar gebeuren. Goed, het is 6:07, maar liefst maar weer op deze zondagavond. Leuk dat je erbij bent. We zijn tot 9:00 vanavond. Ja, klopt. En het wordt weer natuurlijk allemaal weer opgenomen via phga.nl. Door onze cloud. Ja, even klikken klakken, dan vind je hem wel. Hè? Ja. Cloud. Ja, Cloud is een klein beetje stout. We kwamen bij Cloud op visite. Zo. En uit paniek liet hij alles vallen. Ja, ja. Nou, ja, dat toeval. Toeval bestaat niet, maar toeval. Ja. Nou, ik weet niet meer hoe hij het zei, maar het kwam neer dat het toeval toch wel bestaat. Ja, precies. Nou ja, goed. Hij verbouwde gelijk de hele tijd ook. Ik hoop dat alles goed staat nu bij hem. Ik hoop dat het weer opgeruimd is. We mochten niet helpen. Nee, en die hondjes, hè, wat geweldige beesten waren dat, hè? Heerlijk, hè? Heerlijk. Hoe heet het ook alweer? Mickey en Coco. Nou, Mickey en Coco, blijf lekker rustig liggen, hè? En valt Cloud lekker veel lastig, joh. Dat vindt hij leuk. Lekker blijven liggen. Lekker blijven plakken, zou ik zeggen. Lekker blijven plakken. Goed, nou, voordat we het verzoekje gaan draaien van Arnold met Zigeuner. Nee, verzoekje van Harry. Arnold. Nee, dat is vermoeien. Arnold. Fernand, trottoir. Croissant. Bonjour. Patronin. Proviogen. Ja, zoiets. Zo ging dat. Ik zou een hekel aan een Frans, weet je. Dat is echt. Je gaat me bij het Chinees laten praten. Miauw. Nee, menu 364 zonder sambal, alstublieft. Ah, lekker, papi pangen. Ja, dat is leuk. mokken. Ja. Niet mokken, lekker blijven mokken, zou ik zeggen. Goed, sommige mensen hebben al de kerstspullen al naar voren gehaald. Ja, en de ramen al bekladderd en zo. En dat soort dingen. Nou, we hebben hier één Belg zitten. Die heeft het hele huis al onder zijn boven met kerst. Ja. Het is al zo'n grote hok. Laat staan met allemaal kerstspullen. Zou ze er één hebben tot aan het plafond? Nou, haar kennende, je weet het niet. Volgens mij ligt op dit moment, Filipino ligt onder de pieken. Onder de piek? Onder de piek. Nou ja, is beter eronder dan erboven. Hij kan niet meer zitten. Dan zit het zo rond. Hij zei, ik heb onder een piek gelegen, zegt hij. Nou, dan heb je er bovenop gelegen. Dat kan niet anders. Oh, ik kan niet meer zitten. Oh ja, bovenop. Hij zei, ik kan nou niet meer zitten. Ik heb geen idee hoe dat komt, zeg ik tegen hem. Helemaal uit gaan leggen hoe de anatomie van de mens in elkaar zit. Nee, dat hoeft niet. Hij belde me ook gisteren. Ja. En ik had Marina aan de telefoon. Ja. Marina, je weet wel, uit België. Mechelen. Ja. De telefoon ging. Ja. Dus zo ongeveer. Dat was de telefoon. Nee. Ik zeg, hallo. Ja, hallo. Ik spreek met Marina uit Mechelen. Ik zeg, hey Marina, hoe gaat ie? Ja, ik heb even een vraagje. Ik zeg, nou Marina, stel je vraag. We hebben een kerstboom opgezet. Ik zeg, ja. En ik zoek nog een piek. Ik zeg, wat zoek je nog? Ik zoek nog een piek. Ik zeg, wat zeg je nou? Ik zoek nog een piek. Ik zeg, hoezo? Je hebt Philip toch? Even een Sinterklaas nummer tussendoor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Sinds een satelliet, om die op te lossen, ja je raadt het al, moeten we gaan vliegen door het heelal. Dikke pret, dikke pret, Sinterklaas in een raket, in een baantje om de aarde, oh dat is echt super vet. Dikke pret, dikke pret, oh wij gaan met een raket, in een baantje om de aarde, super vet. Oké, dames en heren, er komt een nieuwe tekst hoor, let op. Dikke pret, Marina ligt met Philip in bed. Dikke pret, dikke pret, is al leuk hè. Komt ie, dikke pret, Philip ligt met Marina in bed. Ja, een baantje om de aarde, supervet. Dikke pret, Marina ligt in bed. In een baantje om de aarde, oh dat is echt supervet. Voor jou alleen, zigeunerin, verleid me, zigeunerin. Ik hou van jou, een accordeon, klinkt zachtjes door de nacht. Hier heb ik zo lang op gewacht. Ik heb heel mijn hart aan jou. ganz laat. Zigeuner, verleid me. Zigeuner, kom bij me en dans voor mij de hele nacht om het kampvuur heen. Ik zing dit lied, dit mooie lied voor jou alleen. Zigeuner, verleid me. Zigeuner, ik hou van jou. Een accordeon klinkt zachtjes door de nacht. Hier heb ik zo lang op gewacht. Voor jou alleen, zigeunerin, verleid me, zigeunerin, ik hou van jou. Een accordeon klinkt zachtjes door de nacht, hier heb ik zo lang op gewacht, hier heb ik zo lang op gewacht. Zigeunerin, daar heeft hij natuurlijk zo lang op gewacht, aangebracht door onze Harry. Nostalgie met Harry, elke woensdagavond van 8 tot 11 op Radio Pure Holland. Zeg ik in één keer goed, hè? Dat is ongelooflijk. Helemaal ondersteboven ervan. Echt, ik word er gek voor mezelf. En we hebben een verzoekje gekregen, ja dames en heren, let op, daar komt hij, daar komt hij. Are you ready? Nou, wij zijn er klaar voor. Wilma heeft een verzoekje aangevraagd. Leuk, Wilma. Ze vraagt een verzoekje aan. Hallo? Hallo? Ja? Ik luister. Nee, ik denk... Ik denk, jij gaat het voorlezen. Nee, ik denk, jij kan ook eens wat voorlezen. Dat vindt Wilma leuk, weet je. Dan moet ik het voorlezen. Ja. Nou, dat doe ik wel voor Wilma. Oké. Wilma vraagt een verzoekje aan. Ja? Die vraagt een verzoekje aan. Nee. Ja. Echt waar? Ja. Wat leuk voor Wilma. Enig, hè? Nou, enig. Ja. Nou, vertel. Nou, ja, kan ik? Nou, waar kan die? Ken die zijn boekje? Een vies boekje ken die. Ja, die ken jij natuurlijk weer. Ja, dat ken ik allemaal. Alle boekjes ken ik. Ja. Ja. Leuke plaatjes. Ja, je hebt de slaapkamer ermee behangen. Ja, nou, ja, behang. Ik heb geen geld voor behang. Ja. Ja, okay. Maar ze vraagt een verzoekje aan en dat vinden wij gewoon leuk. Ze vraagt aan Christian of gewoon zoals ik ben. Gewoon zoals ik ben? Ja. Gewoon zoals ik ben. Alternatief vraagt ze ook nog aan. Ja. Akna en de Munnik met de kapitein. De kapitein. Er is maar één kapitein op het schip. Ja. Ze hebt er ook een groetje bij gezet. Ze hebt een groetje bij gezet? Ja. Oké, okay, nou vertel. Oh, spannend. Spannend. Ja, ik vind het ook heel spannend. Roffel, roffel, roffel. Ja, die heb ik net niet klaar staan, de roffel. Oh. Je komt ook weer met ideeën waar ik niet klaar heb staan, weet je. Ik heb toch de roffel zelf al gegeven? Ja, ik ga roffels... Ik moet luisteren wat je zegt, hè. Ik en roffel, roffel. Dan hoor je alleen maar roffel, roffel. Dan is het toch een roffel? Nee, dat is natuurlijk geen roffel. Jij zegt, en nu een roffel, roffel. Roffel, nee. Roffel. Dan komt u dames en heren, roffel, roffel. Hoor, roffel, roffel. Ja, dat horen de mensen. De mensen zien dat je aan de tafel zit te klappen. Roffel, roffel. Dat zien de mensen. Dat zien de mensen. Ja, nee, ja, nee, ja, ja, ze hebben het gezien en gehoord. Oh ja. Ik heb er toch roffel, roffel bij gezet. Dames en heren, hier komt roffel, roffel. Roffel, roffel. Ja, dat is echt... Kan er mij liggen, hoor. Kan er mij liggen. Hou op, anders pies ik in mijn broek. Alweer? Ja. God, en dan hoor je roffel, roffel op de grond. Ja. Nou ja, Cloud is het gewend, weet je. Die raakt altijd gesteld. Cloud is het gewend. Dat bedrijf, ja, even... Maar nou, als je dat zo zegt, dan is het net alsof Cloud altijd op de grond pies. Nee, daar maak jij er weer van, weet je. Dat is nee, echt, zo komt kijk, het zo hebben, wij, natuurlijk onze mensen. De ene ruikt de andere toe. Maar heel even, het is gewoon... Ongelooflijk. Iemand vraagt een verzoekje dan, wat je zo leuk vindt. En dat doet ze niet vaak. En als ze het doet, is het gewoon altijd leuk. Ja. En we zijn ondertussen 10 minuten verder met het ene verzoekje van Wilma. Ja, en dan zeg je, ja, roffel, roffel, nu komt de roffel, roffel. Roffel, roffel. Ja. Roffel, roffel, roffel. Meld me dan even van tevoren. Dan kan ik iets neerzetten met roffel geluid, weet je. Maar jij zegt, roffel, roffel erbij. Roffel, roffel, roffel, roffel. Dat klinkt toch niet? Nee, dat klinkt wel. Je kan het toch bedenken, jij hebt er altijd een beeld bij. En nu bij de roffel, roffel, roffel heb je dat niet. Nee, dan moet je kijken hoe je erbij staat. Nu komt de roffel, roffel geluid. Roffel, roffel, roffel, roffel. Roffel, roffel. Nee. Veel man loopt op gewoon... pantoffels, hè, zoiets. Loopt op een pantoffel? Geen idee. Nee, maar ja, goed. Mij heeft ze slippers aan, hoor. Schoffen, jongen. Gewoon... Hou nou op. Ja. Het bijbehorende groetje is... Roffel, roffel, geluid. Voor iedereen op luisteren. Liefst Wilma. He, roffel, he? Roffel. Ja, zie je wel. Toch niet erop roffel. Ik heb ook niks aan doen. Ja, nee. Ja. Kom op nou. Zo, hè. Heb je nog meer? Nee, maar roffels zijn op. Die roffels zijn op. Oké. Okay. Goed. Eens even kijken. We hebben een verzoekje klaarstaan nog steeds van onze grote vriend Joost. Waar is die ook alweer? Ja, ik heb geen idee waar je het gelaten hebt. Waar is die ook alweer? Nee, doe maar het licht uit, want ja, dit is nou, niks. Dit is helemaal niks. Joost, komt je aan voor jou. Frans Bauer met Doe het licht maar uit. Doe maar het licht uit. Ja, wat jij wil, roffel, roffel. Doe maar het licht uit. Ja. Geef even een roffel. Ja, ja, roffel, roffel. Dank je wel. Jongen, jongen, jongen. Frans Bauer. Dronken ben ik van, ik strompel door de gang. Ik ben aan het geniepen, maar ik wil mijn pet in piepen. Want na al dat dansen ben ik helemaal kapot. Ik hou het voor gezien, ik denk dat ik er maar mee stoor. Doe maar het licht uit, het is tijd dat ik de deur sluit. Doe maar het licht uit, het feest is over en voorbij. Het is tijd om te gaan slapen. Doe maar het licht uit, want morgen is er weer een dag. Maak elke dag een feest, het is nu mooi geweest. Ik voel het aan mijn ogen, ik wil nu weer gaan dromen. Want na al die drankjes heb ik pijn in mijn kop. Het feest is nu open, zet de volle en stop. Doe maar het licht uit, het is tijd dat ik de deur sluit. Doe maar het licht uit, het feest is over en voorbij. Doe maar het licht uit, het is tijd om te gaan slapen. Doe maar het licht uit, want morgen is er weer een dag. Ik voel het aan mijn benen en ga me zwaar bewegen. Want na al dat zingen heb ik pijn in mijn kop. Het feest dat is nu over, ik wil dat het nu stopt. Doe maar het licht uit, het is tijd dat ik de deur sluit. Doe maar het licht uit, het feest is over en voorbij. Doe maar het licht uit, het is tijd om te gaan slapen. Doe maar het licht uit, want morgen is er weer een dag. Doe maar het licht uit, het is tijd dat ik de deur sluit. Doe maar het licht uit, het feest is over en voorbij. Doe maar het licht uit, het is tijd om te gaan slapen. Doe maar het licht uit, want morgen is er. DJ can keep it up all night long. Als de lente rond haar sturing gaat, zoveel er langs de dag. Als de lente komt, bruk ik voor jou, zoveel er langs de dag. Duizend rooien, wensen jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan. Zeg een tover naar Amsterdam, daar bij die molen. Die mooie molen, daar woont het meisje. zo veel van haar. Daar bij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen, als zij eens wordt mijn vrouw. Daar was laatst een meisje los, die wou gaan varen, die wou gaan varen. Daar was laatst een meisje los, die wou gaan varen als lichtmatloos. Daar was laatst een meisje los, die wou gaan varen, die wou gaan varen. Daar was laatst een meisje los, die wou gaan varen als lichtmatloos. Als de klok van armen luiden, welkom daar, voor ons zal luiden. Wordt de vreugde soms vermengd met droevenis, als een schip op zee gebleven. We hadden piratentoppers met de Hollandse wals, medley. We hebben een woonboot, liggen aan de Amstel, hotchikidee. Ja. Hotchikidee. Ja, leuk. Ja, ja, was een leuke piratentoppers. Ja, dat leuke, ja, goed. Ja, leuke, zei ik, met de L. Ja, ja. Van Laura. Ah, en over Laura gesproken. Ja. We hebben een verzoekje uit België vandaan. Ah, amai. Amai, DJ Marina vraagt aan. Ja. Streepje, een alternatief is een streepje. Alternatief is een streepje, maar ja. Ze hebben wel een groetje. Ze hebben een streepje. Ja, dat ja, hoop nee. ik voor de... Nou, dat weet ik niet. Horizontaal of verticaal? Geen idee. Ik, ja. wil het niet weten. Jij hebt het over streepjes. Ja. Nou, een diagonaal kan ook nog. Ja, ik zeg toch net, dat wil ik helemaal niet weten. Ik zeg toch niks, ik zeg alleen dat je streepjes... Wacht even, dames en heren, hier volgt een politie... Nee, ging erover op. Dames en heren, hier volgt een politiebericht. Nee, niet... Nee, ik mag geen roffel meer doen. Nee, dat staat ook weer nergens op. Nee, dames en heren, hier volgt een politiebericht. Heeft ze nou een horizontale of een verticale spleet? Laat het ons weten. Via het welbekende website. www.radio.snee.nl ja. Nou, Cloutje. Ik geef Cloud een opdracht. Zoek de spleet. Als het bij jou is, laat ons weten. Is het horizontaal of is het verticaal? En dan hoor ik Philip zeggen. Dan hoor ik Philip zeggen in één keer. Filipijnen hoor ik in één keer zeggen van. Ambiance. Gevonden. Ambiance. Ja, dat was het. Amai. Hoe vroeg Marina erachteraan. Ja, moest hij daarin? Zeg ik toch altijd verkeerd. saus erbij? Ja, doe maar 2 witte saus. Hij hoeft niet meer, hij is al misselijk. Ja, goed. Ik kan niet meer. Weet je dat Marina nu naar het toilet is om echt te controleren waar die zit? Wie wel zo? We krijgen straks een opmerking. Wat is verticaal en wat is horizontaal? Ik heb geen idee. Goed, we gaan het. Voordat we de verzoekjes gaan draaien, heb ik nog een hele leuke voor je klaarstaan. Een beetje zomersgevoel op je radio, dat moet kunnen. En dat werd natuurlijk grijs gedraaid in heel veel discotheken. Nou, hier natuurlijk ook op je radio. Leuk dat je erbij bent. Het is 7:30 en je luistert naar Radio Puur Holland. Welkom. Give my life tonight, I'll set the heart. I give my life. plezier. Dat is veel meer dan alleen sympathie. Alles wordt beter, het is niet gewoon. Ik kan beamen, wat is de liefde schoon. Als je naar me kijkt, sta ik onder stroom. Dit is niet normaal, het is als een droom. In vuur en vlam stond ik met dit toen ik je tegenkwam. Ik was betoverd van kop tot teen. In vuur en vlam stond ik met dit toen ik je tegenkwam. De vorm sloeg over toen jij verscheen. Dit is niet normaal, het is als een droom. In vuur en vlam stond ik meteen toen ik je tegenkwam. Ik was betoverd van kop tot teen. In vuur en vlam stond ik meteen toen ik je tegenkwam. Zonder woorden, ze glimlacht. gewoon zoals ik ben. Gewoon zoals ik ben. Ze weet wat ik bedoel en ze voelt wat ik voel. Eén woord en ze weet het al. Oh, oh. Ze zit weer in mijn hoofd en ze kijkt door mijn ogen. Ze gelooft in mijn dromen en ze deelt in de hoop. Dan ik mezelf ken. Ze vindt me, troost me als ik mezelf niet ben. Ze omarmt me en fluistert mijn naam. En ze spreekt in een taal die ik meteen versta. Zonder woorden, ze glimlacht en mijn hart is van haar. Want zij ziet me zoals ik hier sta. Ja, zij ziet me zoals ik hier sta. Gewoon zoals ik ben. Gewoon zoals ik ben. Gewoon zoals ik ben. Maar dat doen we soms natuurlijk expres. Dan blijven we natuurlijk lekker langer plakken. Dat is de bedoeling natuurlijk. En dan moest je inderdaad van ver komen. Ja, wat van ver komt is lekker, zeg ik altijd. Nou, we krijgen van Wilma krijgen we een geweldig. Dank jullie wel. Moet je lang zoeken, maar ik ook Griet. Wilma, groetjes heet dat. Nou ja, goed. We hebben hem gedraaid. Het is een mooie nummer. Lekker rustige nummer op je radio. Soms is het ook wel eens lekker, hè. Beetje eventjes... Een rustmoment. Even een rustmoment hier op de zender. Goed, 28 november natuurlijk. JJ Bauer in de studio bij Radio Pure Hollands. Gezellig. En we zijn natuurlijk met voorbereidingen bezig voor het volgende feest, hè? Ja, maar dat is wel heel pril nog, hè? Nou, maar... Het is heel pril nog. De eerste stap wordt weer gezet. De eerste stappen zijn gezet. Ja, precies. En we hebben nog heel lang de tijd. Ja, maar waar je iets heel ruim van tevoren regelt... Dan komt de rustmoment vanzelf. Nou, hebben alle lange tijd. Tenminste, hebben we de tijd om dat eventjes goed te doen. Maar ik kan je vertellen, wij kunnen je vertellen dat het heel weer anders wordt. Hè? Andere locatie in ieder geval. En met andere artiesten. Ja. Ja. Maar met dezelfde gasten en dezelfde organisatoren. Dat is zeker, ja. Ja, nee, dat is zeker zo. Maar wel met andere artiesten. En dat worden toch klappers, kan ik je vertellen. Alleen, dat is nog heel pril. Dat is nog niet allemaal zeker. Ja, maar niet helemaal zeker. Maar als het lukt, zijn het klappers. Dat zijn echt klappers, hoor. Ja. Ja, dat is... Dat komt goed. Ja. We hebben een leuke verzoekje binnengekregen. Misschien kun je daar vast even klaarzetten. Zou je even die Martin Mel Roal, die maar weg... Die, welke moeten klaarzetten dan? Ja, die. Ja. Die mensen denken van, waar heeft hij de godsnaam over? Nou, goed dat je hem niet begrijpt. Straks ga je hem wel volgen. Straks ga je hem wel volgen. Okay. Ja, die staat. Je gaat hem straks, ga je dat begrijpen? En dan zijn we dat volumetje daar eventjes wat hoger. Ja. We hebben een verzoekje binnengekregen van niemand anders dan Bianca. En die zegt het volgende. Let op. Ja, zeg maar. Oké. Ja, nee, mijn tante Kees uit Marokko. Nou, luistert ze mee? Weet ik niet. Ik zal ze even bellen, mijn tante uit Marokko. Eens even kijken. Het is een... Het is een lange verbinding, hè? Ja. Het is echt een extra lange verbinding. Ja. Ja, dat duurt even. Dus de Marokko, dan moet er twee keer overgaan. Kameel staat in de weg. Ja, hè? Kameel staat in de weg. Ja, de kameel moet van de zender weg. Ja, weet je wat het is? Wij hebben honden als huisdieren. In Marokko hebben ze kamelen. Gelam alaikum. Hey, tante met Marco. Weet je wat? Gaat een hart dat op? Nee, met Marco van de radio. Nou, rustig maar hoor. Ik kom je alleen maar vragen hoe het met je gaat. Taliban! Ah, ze hebben opgehangen. Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee wat ze overheen. Het is even, nou ja. Boem, shakalaki. Ja. Bianca zegt het volgende. Ja? Hoi ja. Marco en Laura, zouden jullie een plaatje kunnen uitzoeken? En hij is speciaal voor Joost. Ja, speciaal voor Joost. Nou, Laura, ik zou zeggen, klik eens even op dat button. Dat je denkt van, ja, die. Nou, en ik weet zeker, Joost is bezig. Ja hoor, daar gaat hij weer. Is speciaal voor Joost. I'm just a gigolo. Just a gigolo. Ja, Joost. Everywhere I go. People know the part I'm playing. Ach, schudden met die kont. Paying for every dance. Ja. Selling each romance. What to say. Ja, lekker hoor, Joost. There will come a day. Ja. When youth will pass away. What will they say about me? At the end comes I know I'm just a gigolo. Life goes on without me. Yeah. Just a gigolo. Yeah. Everywhere I go, people know the part is playing. Pay for every dance. Yeah. Silly mess. Ooh, what they say. But there will come a day when youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know it was just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Nobody is for me. Nobody, nobody is for me. Boozy-bop, shitty-bop. Yeah. I ain't got nobody. Nobody cares for me. Nobody, nobody. Hey, say. Fuck your saxophone. Fuck your saxophone. Sweet mama, come and take a chance with me, 'cause I ain't so bad. was het natuurlijk, dames en heren, David Lee Jones. Nou, dat was lang geleden dat Jones zo volledig uit zijn plaat ging. Hè? Ik weet het zeker, denk ik. We gaan straks de volgende verzoekjes voor je draaien. We hebben een aantal nog klaarstaan. Ja, ik heb er nog een paar om voor te lezen. Wat dacht nou, je daarvan? Ik zou zeggen van, ga je gang, neem je tijd. Karin vraagt aan Walter Kroes. Walter. Ja. Die ken ik niet, Walter. Ik denk dat ze Walter bedoelt. Ik kan wel die Walter. Met José aan de stick. Ja. Die oude man, die oude chagrijn, Walter. I'm José. Aan de stick. Aan de stick. Ja, nee, ze vraagt aan Walter Kroes met geheven glas. En ze zegt erbij, ja, natuurlijk weer een verzoekje van mijn kant voor iedereen die luistert. Ja. Dan vergeet ik niemand. Nee. En ook voor jullie natuurlijk. Ja. Is het verzoek, ja. Oké. Okay. Ja, groetjes Karin. Nou, dankjewel Karin. Leuk dat je ook mee luistert. Ja, en ik heb er nog een van DJ Marine. Ja, nee. Die vraag aan Sam Goris. Goris. José, aan de stick. Ja. Dat is wel leuk. Misschien dat we het eventjes even op kunnen zoeken. José. Niet weer, dat is Engels. Dat verstaan ze niet. Wie verstaat dat niet? Nou. Wie verstaat dat niet? De luisteraars. Nou, die luisteraars... Ja? De luisteraars, ja, verstaat. Wat moet ik niet hebben? Nou, toets even in. José aan de steek, of zoiets. José. Ja, José. On a stick. Ja, dat heb ik ook ja, leuk, ja, ja, moet ja. Ik nee, Engels gaan tikken. Ja, José aan de steek, dames en heren. Ja. Dat is natuurlijk allemaal maar leuk. Maar ik was nog bezig met een verzoekje. Nog die steeds. DJ Marine aanvraagt. Sam Goris en speciaal verklauwd. Dat was hem. Nou mag jij weer. Ah, dat was José. Hem. Dat was hem. On a stick. On a stick. José aan de steek. Ja. Nou, eens even kijken of dat gaat lukken. Are you ready? Si, senor. Now, some of the new folks don't know. Tell them what you are. I'm the jalapeno on the stick. That's our jalapeno on a stick. See, tell them your name. My name is Jose. Jose, say, hey, hey, what? Jose jalapeno on the stick. And you're Mexican. No, senor. Mexicans are from Mexico. I see. I am Cuban. Ah, I'm from Florida. Wait. I understand you guys had a good day today. Yes, we had a great day. No, we did not. Yes, no, we did not have a good day. Yes, we had a great freaking day. What? Did you have a good day? Yeah, no, shut up. A good day? Yes, no, shut up. You're supposed to have taken him to the spa. I took him to the spa. He put me in the vegetable steamer. Nou, dat was natuurlijk José aan de steek, zoals het heet. Ja. Maar dat moet je zeker nog eens eventjes... Dat was met Scooter heette die, hè? Ja, dat was José aan de steek. José. José a la jalapeno. José jalapeno. Eens even kijken. We hebben heel wat Sinterklaasnummers gedraaid voordat we de verzoekjes gaan draaien. Ik heb even een beetje toch in de sfeer te komen. Ja, gezellig, hè? Came to say, Rudolph. slaves tonight. Then how the Rangers love him as they shouted out with glee. Het is nu 8 uur. Radio Puurland op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurholland.nl. Welkom. Dit is Radio Puur. Het eerste van alle hits. Rij aan de rij. Achter elke. Here we go. Welkom. Welkom in de derde uur van Radio Puurlands. En je hoort Bianca Vrieling met Hey Lieve Schat. Maar we gaan eventjes snel verder met de verzoekjes natuurlijk. En we hebben er eentje klaarstaan natuurlijk voor onze Karin Woldekroes met Geheven. Ik ben op weg naar het weekend, want dat is het begin. Van een avond van feesten flink de pas erin. Maar eerst naar de vrienden, daar trappen we af. We eten en drinken met een biertje vooraf. Met geheven glas, op het laatste gas. Er wordt gedanst, de hele dag rond. We gaan op jacht naar de mooiste mond. Alsof het de laatste was. alles gaat als het moet. Ik voel me sterk onverslaanbaar, ja, ik doe het echt goed. Een nieuwe ronde gehaald, en wat zie ik daar? Je kijkt en je lacht, en we groeten elkaar. Met geheven glas, of het de laatste was. Er wordt gedanst, de hele nacht rond. We gaan op jacht naar de mooiste mond. Met geheven glas, alsof het de laatste was. Geen tijd meer voor mij. Zelfs jij kan hier niets aan doen. Toch onverwachts is daar die allereerste zoen. Met geheven glas, of het de laatste was. Er wordt gedanst, de hele nacht rond. We gaan op jacht naar de mooiste mond. Alsof het de laatste was. En als jij mij niet ziet staan, kan ik altijd op mijn vrienden aan. En als jij mij niet ziet staan, kan ik altijd op mijn vrienden aan. Hier op de radio met geven glas aangevraagd door onze Karin. En zijn vader die luistert ook weer gezellig mee. Nou, ik vind het geweldig hoor. Leuk dat hij weer meeluistert. Ja. Ja. En laten we maar niet over voetballen beginnen, want dat wordt helemaal niks. Nee. Hè? Laten we dat maar even ophouden, want we houden het wel gezellig vanavond. Goed, we krijgen Mick Harmie binnen met Sweet Caroline. Ja, wat leuk, van Gerard. Van Gerard voor de Frans. Ja? Ja, voor Frans, de Ro, Monique, Sting, Diana en Kelly. Nou, dan is hij volgens mij nog niemand vergeten, denk ik. Nee, nou, dat vind ik hartstikke leuk. Dat mag ik hopen van niet. Nee. En jij hebt nog een verzoekje klaarstaan, geloof ik. Ja, ik heb Sam Goris klaarstaan met Sexy. En die is van Marina speciaal voor Cloud. Speciaal voor Cloud? Ja. Ah, wat leuk. Leuk, hè? Ja, dat vind ik leuk. Nou, we waren gisteravond dus wel bij Cloud. Ja. Op bezoek. En wat gaat de tijd dan snel? Ben je hebt fun, zeg ik altijd. Nou, ik weet niet wat het is. Het was de vorige keer, maar het was nu echt. Ik kijk op de klok. Ik vroeg het aan jou. Het was 21:50. Ja. Ik kijk op de klok en het is... Ik zeg, wat? Het is 21:50. Ja. Nou, waar is die tijd gebleven? Ik snap er helemaal geen ruk van. Daar is ook een nummer van, hè? Waar is die tijd gebleven? Mooi was die tijd. Ja. Ja, die. En straks is natuurlijk Mick Harmer met Sweet Caroline aangevraagd door Gerard. Maar voordat we die twee verzoekjes gaan draaien... Ja. Hebben we natuurlijk een leuke nummer voor Karin zijn papa. Ja. Want die is gezellig mee aan het luisteren. Heerlijk. Ja, leuk. Hij zit op dat tafeltje. Ik weet hoe het precies hoe het gaat. Sigaretje in zijn mond. Borreltje erbij. Geniet er lekker van. En dan met de volgende klanken. En natuurlijk heb ik het over Koos Albert met de Griekse melodieën. Lekker hoor. Het is al zoveel jaar geleden, dat kleine eiland in de zon, het Witte Huis, waar onze liefde eens begon. We lachten samen naar het leven. Van geluk nog denk ik vaak aan het eiland terug. Hoor ik die Griekse melodie, is het net of ik ons daar weer zie. We zweken samen door de nacht, kan nooit verwacht dat het zo mooi kon zijn. Hoor ik die Griekse melodie, is Oh, achter onze Marina. Sexy, sexy, sexy ging het over. Goed, we hebben een verzoekje binnengekregen van iemand anders dan Gerard. Die vraagt Mick Harma met Sweet Caroline. Met vijf woorden de groet voor Frans, voor Roy, voor Monique. Nee, Frans de Roo. Ah, Frans de Roo, ja. Monique, Stien, Diana en Kelly. Ah, drie ze hebben gelijk helemaal niemand vergeten. Nee, nee, zij het verkeerd. Is hij verkeerd? Nou, en geef Mick Harma. Schatje. Ah, dat geeft niks. Mick Harma komt de zakjes aan met Sweet Caroline. En voordat we dat gaan doen, heb ik eerst natuurlijk de Hazes met die staan. Oh, wat heerlijk. Van twee leuke zangers van, je weet het wel, Mike Too Much. Met je linkerbeen en je rechterbeen. Oh, die kunnen we ook wel weer een keer draaien, tijd geleden. Dat is lang geleden, hè? Ja, leuk. Dat is lang geleden. Daarvoor hoorde je natuurlijk Koos Alberts met de Griekse melodieën. Ja, ik heb ook nog een lekkere klaargezet. Heb je ook nog een lekkere klaargezet? Ja. Zwarte haren, zwoele gitaren. Gitara van Django Wagner. Ja, dat is heel heerlijk. Nou, ja, je kan hem daar weghalen. Dan kan je bij wijze van spreken al Mick Harma neerzetten. Want ik heb hem hier ook staan voor je. Ah, hartstikke goed. Wat goed voor mij, hè? Ik snap het wel. Wat zijn we nou weer lekker bezig goed. Vanavond. Goed, nou we gaan hem voor je draaien. Mike Too Much met de Hazes Medley. Ik loop op straat, mijn gedachten gaan nergens heen. Zelf vandaag, mijn verjaardag, ben ik alleen. Niemand ziet dat ik me eenzaam voel. Niks te lente maar door, zonder plannen of doel. Voor mij is zingen zalen van. Geen diner in restaurant, geen karots in handen sturen, geen advertentie in de ochtendkrant. Mensen lopen zij op zij, handen af gaan zij voorbij. Ik zie liefde in hun ogen, waarom nooit voor mij? Oh yeah. Ik heb het goed gedaan, maar ook zo vaak gedaan. Als ik terugkijk in die tijd, lachen met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven, zoveel vrienden nog een keer. Bloed, zweet. Ik zag je daar net op de kade, maar jij zag mij niet eens meer staan. Ik wist dat jij niet wilde praten, daar bleef het bij. Dat doet de pijn, wil ik je zeggen, dat ik zo wel van je hou. Echt, je blik geeft zo'n warmte, dat wil ik even kwijt. We'll be right back. van de Haarlem Express. Met Marco en Laura. Maar toen ik jou zag steen de zon. Ik vroeg naar je naam en gaf jou iets te drinken. Je bent nog met mij meegegaan. Natuurlijk, van niemand anders dan Mick Harmer, aangevraagd door onze Gerard. Ja, en hij gooit er gelijk nog een verzoekje achteraan. Ah, vertel. Gerard, vertel. Ja. Ja. Hij vraagt aan Django Wachter mooie blauwe ogen. Met het groet, oh sorry, ik ben jullie vergeten, maar deze is voor jullie. Nou, dat vind ik hartstikke lief. Ja, dat is heel goed van hem. Maar dat geeft niks hoor, dat je ons vergeten bent. Maar joh. Het is wel leuk dat je er... Dat je eraan denkt, dat je dan gelijk nog een verzoekje doet. Vind ik leuk. Ja, dat is zeker leuk. Ja, dat en we gaan er gewoon twee draaien hè, van Django. We gaan er twee draaien van Django. Ja. Ik heb er eentje al klaarstaan voor je. En dat is natuurlijk zwarte haren en zwoele gitara. Ik weet nog goed die ene nacht, ze kwam voorbij zo lief. Even zacht. In mijn mooiste droom kwam zij voorbij. Helaas, het was van korte duur, maar wel een heel mooi avontuur. In mijn mooiste droom kwam zij bij mij. Kwam zij bij mij. Gitaren klonken door de nacht. Zij was zo lief en zacht. Haar zwarte haren dansten door de wind. Met zoveel passie en vol vuur. Lang ik ieder uur

kijkt door die ogen van jou. Ik krijg de kriebels in mijn buik als jij me aankijkt door die ogen van jou. Ik was op Django Wagner met zijn mooie blauwe ogen. Wat heerlijk, hè? Twee nummers van hem achter elkaar. Ja, dat moet wel soms wel eens kunnen natuurlijk. Ja. Goed, dat was aangebracht door Gerard hemzelf. Ja. Had jij nou nog een leuk liedje voor Desmond klaarstaan? Of ik een leuk liedje voor Desmond klaar heb staan? Ja, ja. Want die had natuurlijk dat verzoekje gedaan. Ja, Desmond die zegt van, ik wil even heel graag iets van de toppers horen. Nou, ik heb wel iets van de toppers staan, maar dan van de Sinterklaas, dus toppers, de toppers Pieter. De Pieter toppers. De Pieter toppers is wel leuk. Ja. Maar ik denk dat hij dat ook wel leuk vindt, de Dolly Dodge met Oh What a Night. Nou, vast wel. Dat lijkt me ook wel echt iets voor Desmond. Nou, leuk. Maar we hadden het de hele tijd over geroffel, geroffel, geroffel, geroffel. Wat is dat dan? Ik denk, die geroffel is niet goed. Dat vind je ook niet goed, zeker? Nee. Nee. Was het niet die... Ja, dus vertel maar. Daaronder stond hij nog, volgens mij. Ja, ik heb geen idee wat je mee bedoelt. Eens even kijken. Nee, ik weet hem ook niet. Misschien is het deze het wel. Ik heb geen idee. Ja, daar is hij dan. Roffel, roffel, roffel, pet, roffel. Dit is hem. Dit is hem. Vind je hem leuk? Ja, helemaal geweldig. Oh, wat zal ik lekker slapen. Roffel, roffel. De roffel. Roffel. Roffel. Roffel, roffel. Nou, ja. Hou dat roffel, roffel in de gaten. Ouderen onder ons, ik heb toch weer iets leuks voor jullie. Ja. En ik denk dat Josie volledig uit zijn plaatje gaat. En natuurlijk de vader van Karin. Ja, daar komt hij aan. Daar komt hij aan, roffel. Roffel, ja. Diebel, roffel. Ja, ja. Roffel. Het is van heel lang geleden. Ja. Heel lang geleden. Als ik hem draai, dan weet je hem wel. Ja. Ja? Ja. Komt hij dan? Mom die zou een vijfje geven, dat hij 50 jaartjes was. In mijn aten, in mijn dronken, mom die was nog flink bij kas. We zou een automobiel gaan rijden, minstens met een man of 10. Maar de vaart, die wieren we open. Ik heb nog nooit zo'n span gezien. In een weg, hoogste nimme botste, zo gezellige deur mekaar. In mijn tante dieren, goed wat word ik naar. Al deur de herderijen, wat hoofde de welbedenk. Kom maar laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit. De chauffeur die door het laaien, lekker in de olives. Zeg ik zal hem eens vergeven, ik heb een auto eerste klas. Zal die scherpe bocht maar nemen, en met een vreselijke vaart. Nou man, werd toen mijn open. Greep mijn tante bij de knie. In de weg, hoogste nimme botste, zo gezellige deur mekaar. In mijn tante dieren, gebeurt voor ik naar. Al deur de herderijen, wat hoopte de welbedenk. Kom maar laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit. Caroline, mijn lieve nichie, riep het waar moet het heen? Want die rare, nare jongen kietelt me telkens aan mijn been. Maar nu Pieter zei, zo ligt het, een kindje heeft van mij geen last. Enkel bij het nemen van de bochies, hou ik er aan de dijbeen vast. In neve Otsutste so gezellig deur elkaar in mijn tante die geeft me voor een jaar al duurt het harde rijden wat of dit wel bedenkt kom maar laat het ding toch stoppen want ik moet eruit. Had door het vallen haar pantalon gescheurd. Potverdorie, riep ze nadig, dat is me nog nooit gebeurd. Maar oom die moest de schade dragen in een algemeen verzoek. Kochten ze bij Frut in Dreesma een splinternieuwe onderbroek. Botste, neem de botste, zo gezellig deur mekaar. En mijn tante Kiribu, gut me voor ik naar. Al duurt het harde rijden, wat of dit wel bedenkt. Kom maar laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit. En zo gezellig door mekaar. In mijn tante die geeft me voor een naar. Al duurt het harde rijden, wat of dit wel bedenkt. Kom maar laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit. The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request. Good evening. good evening. Heerlijk, dat waren natuurlijk de Dolly Dots met Oh What a Night hier op je radio. Oh What a Night, Oh What a Night. Nou, geweldig. Onthoud het, schrijf die agenda. 16 december, dan is het zover. Dan gaat het gebeuren, hè? De jaarmix. De jaarmix. De Radio Puur Holland, eerste jaargang 2011 jaarmix. Ja, vanaf 16 december, de klokslag om 8 uur, dan... Gaat het beginnen. Gaat het beginnen. En het klein stukje weer. Oké, okay, komt hier nog een keer. Party people, prepare yourself. This is gonna be a time to remember. Get ready for the DJ who succeeded where others gave up. The DJ who will make you sweat and scream for more. Raise your hands in the air and make some noise for DJ Marco. Here we go again. Brothers and sisters, we are going traveling. 10, 10, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1. We got this. Alles horen natuurlijk, maar zo gaat het ongeveer worden. Ik kan je vertellen dat daar, je hoort wel nummers voorbij schuiven. Ik denk van, oké. Er komt Nederlandstalig voorbij, sowieso. Ja. En er komt natuurlijk lekkere dance voorbij, ook sowieso. Ja. En natuurlijk komt er een beetje jaren 80 muziek voorbij. Ja. En eigenlijk van alles door elkaar heen. En ik kan je een, dat kan ik rustig vertellen... ik moet het eventjes goed zeggen natuurlijk, want er staat hier precies op, dat ontstaat in 56,16 seconden, zo lang duurt hij precies, ja. Exact, is in totaal 183 nummers in verwerkt. Good, no, no. Echt 183 nummers. Ja. En dat is, je hoort een refrein, maar daarin zit alweer een ander nummer doorheen. Ken je dat? Je hebt gewoon echt gemixt. Dit is een 183 nummers. Ik heb het op een kladje staan, dat staat hier. Ik heb het gewoon elke keer als ik een nummer had, heb ik gevinkt. En dat is totaal 183 en een half. Ja, maar is eigenlijk zeg maar 183 nummers. Dat is veel. Ja, en dat in een korte uur. Ja, netjes hoor. Leuk is dat, hè? Dat is allemaal leuk om mij had je hem ook best snel af. Ik deed elke keer als ik naar boven ging met vlagen, het nummers in elkaar mixen. En dat zet ik apart. Ja. Kom, apart. En dan wist ik van, en dit is deel 1. En dan ging ik verder van, oké, waar is deel 1 mee gestopt? Waar ben ik mee gestopt? En dan denk ik van, oké, met die ritme ga ik deel 2 beginnen. Ja. Nou, deel 2. En dan denk ik van, waar ben ik daarmee gestopt? Dan ging ik bij, nou, en zo ga je... Okay. En zo ben ik verder gegaan. En dan hoef ik alleen maar nog aan elkaar te drukken. En dat was het. Nou, leuk hoor. Dus, ik ben nieuwsgierig. Ah, dat wordt, ik heb hem ook nog niet gehoord. Nee, jij moet hem weer horen. Of is het jou weer nog als een verrassing... Nee, ik wil hem wel horen. Oké. Dan krijg jij hem te horen straks. Straks? Nou, andere keer. Nou, ik kan het even zo snel voor je doorspoelen. Dan heb ik ongeveer een idee. Nou, we zien. Oké. Goed, het is 9:15, maar liefst maar weer op deze zondagavond. Ja. Het is de zondagavond express met Laura. En Marco. En we zijn er nog een kwartiertje. We hebben Dirk Milder voor je klaar zijn met You Hoeft Me... Nee, het hoeft niet meer van mij. Ja, en ik heb er nog een klaarstaan die ik aan Desmond heb beloofd. Ja. Want eerst vond hij de Dolly Dot niet leuk, die waren saai, maar hij vond het toch wel een leuk nummer. Oké. Ik zeg, dan krijg je een ander nummer, ik weet zeker dat je die leuk vindt. Ja. Later zei hij, het is toch wel een leuk nummer. Ik zeg, nou, dan krijg je gewoon 2 nummers van ons. Nou, precies. Nou, de verzoekservice van één kant is al gesloten, want anders kunnen we natuurlijk niet meer waarmaken. Ik ga hem ook zo sluiten, kijken en of dat is. Ja, het is weer de bedoeling om de kelen te gaan schrapen, waar Jazeker. Je ook bent natuurlijk. Ben je er klaar voor? Ja, deze is speciaal voor Desmond, hè? Deze is speciaal voor Desmond. Daar komt hij aan. Met z'n allen even. Dat is wel leuk, hè? Komt hij aan, Desmond? Ah, nou, geweldig. Laat maar komen. Ja. En dan heb ik nog een Johnny Gold. Oké, komt hij dan. Hé, hey, mijn hartje, mag ik even met je praten? Even praten. Ik word er gek van wat er met ons twee gebeurt. Wat is er gebeurd? Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt. Ja. Als je alleen bent, want het is alsof de dagen zonder jou zo hol. Ja. En bijna leeg zijn. Heb jij dat al? Heb gevoel dat? Van onrust, heb jij dat het niet voor altijd door kan blijven gaan? We zullen doorgaan. Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Oké, thuis. Samen komt-ie. Samen zijn is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gebeuren dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Je warmte voelen, ook al is het maar voor kort. Lekker voelen. Heb jij dat ook, gevoel van rust dat je bekrijgt? Als je me aankijkt. Als je me aankijkt. Want het is alsof de nachten samen zoveel meer en echt gemeen zijn. Heb jij dat ook, gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan? Zullen we doorgaan? Door dat gevoel laat ik je nooit meer aan. Daar komt het nog een keer. Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Ach, dat we samen. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm. Gebeurder dan het grauwe om ons heen. Samen zijn, dat wil toch iedereen. Zo, even spelen met je harmonicaatje. Oké, nog één keer dan. Want samen zijn. Ja, samen zijn, dat wil toch iedereen. Komt ie dan, hè? Samen zijn, uit volle borst. Is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Ah. Samen zijn, is sterker dan de sterkste storm, de kleurde dan het grauwe om ons heen. Samen zijn, dat wil toch iedereen. Ja, dat wil toch iedereen. willen zijn. Ja, en even allemaal gezellig meedoen met de schuine Polonaise. Het vertrek en dan gaat hij in mijn mond. Gaat hij in mijn mond, gaat hij in mijn mond. Het vertrek en dan gaat hij in mijn mond. Een koketje uit de muur is zo gezond. Allemaal het vertrek. En dan gaat hij in mijn mond, gaat hij in mijn mond, gaat hij in mijn mond, het vertrek. En dan gaat hij in mijn mond, een toketje uit de muur is zo gezond. Willen, ik wil hem, ik wil hem bijeen. Van mijn zak doe kleden, je mag me kut. Ze van mijn bed, als jij mijn type shirt teruggeeft, dan blaas ik op jouw klarinet. Je kan mijn zak doe kleden, je mag me kut. Ze van mijn bed, als jij mijn type shirt teruggeeft. Geest van blaas ik op jouw klarinet. Hey Flip, waar kijk je zit? Omdat ik met een ander wip, omdat ik met een ander wip. Hey Flip, een goeie tip. Hij is een hete haan en jij een koude kip. Oh, hey Flip, waar kijk je zit? Omdat ik met een ander wip, omdat ik met een ander wip. Dan weer als een jonge hond. 1, 2, 3, 4, daarna als een stier. 1, 2, 3, 4, kom eens hier, lekker dier. 1, 2, 3, 4, staat al op een kier. Eerst een keertje op de grond. Dan weer als een jonge hond. 1, 2, 3, 4, daarna als een stier. Dokkertje, oh dokkertje, met je zwarte sik. Dokkertje, oh dokkertje, wanneer krijg ik mijn prik? Dokkertje, oh dokkertje, pas toch op je spuit. Dokkertje, oh dokkertje, alles loopt eruit. Dokkertje, oh dokkertje, met je zwarte sik. Oh, dokkertje, oh dokkertje, wanneer krijg ik mijn prik? Dokkertje, oh dokkertje, pas toch op je spuit. Dokkertje, oh dokkertje, alles loopt eruit. Schuine Polonaise, zo heet dat tenminste. Maar ja, zo schuin was hij natuurlijk niet. Je kan hem natuurlijk een doordenkertje. Hè? Ik vind hem leuk. Ik vind hem redelijk netjes. Nou, ik vond hem ook wel redelijk netjes. Het moet kunnen, zeg ik. Ja. Ja. Eens even kijken. Het zit er weer bijna op. Hè. Het is 8:55 op deze zondagavond. Ongelooflijk. 20 februari, november 2011. Kom ik nou weer op februari. Wat zei jij? Ik heb geen idee. Komt door de drank, denk ik. Zal het dan? Jongen. Het 20, wordt steeds gekker met jou. 20 november 2011. Sinterklaas natuurlijk aangekomen een tijd geleden al in het land. En sommige heel veel scholen vieren de 2 en 5 december. Dan is het zover, hè? Pakjesavond. Ja, spannend hoor. Kinderen leggen zijn schoentjes al klaar. Ja. He? Zou Sinterklaas ook nog langskomen bij Radio Puur Holland? Ik heb begrepen dat Sinterklaas, ja? Daar komt hij, voor alle disjockeys iets leuks heeft. Echt waar? Ja. En daar versta ik onder, beginnen met de jongste. Dat is Desmond. Heeft hij dat gezegd? Ja. En dan beginnen we met de oudste, Harry. Ja. Dan beginnen we met de ene oudste, Marina. Ja. Ik kan Philip niet zo inschatten, maar daarna komt Philip. Daarna komt Philip. En daarna Bianca. Bianca, ja. Ja. En Sinterklaas heeft gezegd, Marco, ik ja? zeg ja, weet jij misschien nog iemand? Ik zeg, nou Sinterklaas, Cloud doet ook best wel veel voor ons. Die neemt dingetjes op en zo. Ja. Helemaal vrijwillig. En ik zeg van, dat zullen wij ook wel leuk vinden als Cloud ook wat zou krijgen. Maar was je nou klaar? Dat hoop ik niet. Ik hoop niet dat Sinterklaas iemand is vergeten. Wie heb ik even gehad? Je bent iemand vergeten. Nee, ik hoef voor niks van Sinterklaas. Ben ik iemand vergeten? Ja. Philip heb ik toch ook al genoemd? Ja. Cloud? Ja. Bianca? Ja. Harry? Ja. Desmond? Ja. Wie hebben we nog meer dan? Hebben wij niet nog iemand... Goedenavond, Radio Puur Hollands met Tini. Ja, wat stom zeg ik. Maar nee, die hoort er zo... Nee, nou, die dan er moet ook je Sinterklaas bij, even bellen, want dat is ook een oude man. Ja, dat zal ik wel even doen. Maar voor alle vrijwilligers, laat ik het zo zeggen, dat heeft hij gezegd, heeft Sinterklaas iets leuks. Nou, spannend. Leuk, hè? Ja, leuk. Ik vind het ook wel leuk. Ja. Dus ja, tot die tijd zit even wachten. Ja, even wachten. Nieuwsgierig wat hij heeft. Ja, precies. Maar ik heb natuurlijk... ik heb wel iets voor Marina en Philip, moet ik wel even vertellen. Ik weet voor Marina wel wat leuks. Ja. Als Sinterklaas nog niet iets heeft gekocht, weet ik iets leuks. Nee, voor Marina en zo, dat komt helemaal goed. Hè? Want anders moeten we dat naar België, dan gaat het natuurlijk niet goed. Maar het komt goed. Ja. Ja. Ja, dus, nee, ja. Ja. Nee. Ja, dat is een leuk plaatje. Ja, hij is leuk. Hij is leuk. Eens even kijken. Nou, het zit er weer bijna op. We willen natuurlijk Radio Noordzij bedanken ook voor het doorstreamen. Morgenavond zijn we weer op de kabel. Ja, toch? Ja. Van 8 tot 10. Ja. En morgenmiddag natuurlijk zeker luisteren naar Radio Noordzij van 12 tot 3 of tot 4. Volgens mij was het van 12 tot 3. Maar ik weet het niet helemaal zeker, anders moet je even naar noordzij.nl surfen. Dan staat het ook in het programma, hè? In het programma. En wij zijn er 's avonds op de kabel. Wij zijn er vannacht tot 10. Ja, ja. Dat kun je dan weer lekker gaan bellen. Ja. Het wordt weer een dolle boel. En Tini is ook weer bij. Ja, heerlijk. Dus het wordt gezellig. En we krijgen een gast. Hè? En we krijgen een gast. Ah ja? Een gast. Okay. Bianca komt langs. Ah, leuk. Ik denk, ik schok al. Maar kom eens dus op ze vergiet. 28 november schijnt in de agenda. JJ Bauer natuurlijk bij ons in de studio. We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe feest. Dus nou wat, druk. Nou ja, de eerste stappen worden gezet, laat ik het zo zeggen. Je moet alles zeggen dat je er druk mee bezig bent. Dan komt het al wat leuker over. Hè. Doe dat eventjes mee, zeg. Goed, heb je deze programma gemist? Niet getreurd. Surf naar phga.nl en dan kun je alles weer heerlijk weer terugluisteren. Jazeker. En morgen Radio Noordzij van 12 tot 3. En wij natuurlijk van 8 tot 10 moet je zeker luisteren naar twee geweldige radiostations. Wij willen iedereen bedanken voor hun verzoekjes. Ja. En voor het luisteren all over the world. En voor de gezellige chat en de klet. Precies. Het was weer gezellig. En wat beren gezellig. Het was weer beren gezellig. En ik zal zeggen, tot morgen en nog een hele fijne zondag, hè? Ja. Ja, hopelijk is het morgen niet zo mistig als je de weg op moet. Ga je de weg op morgen vroeg en het is mistig, doe alsjeblieft voorzichtig. Ja, hè? Precies. Dat vind ik ook. Oké, tot morgen. Doei doei. Doei. En u mag knus naar jullie warme nest. Hem, denk erom. Oog is dicht. En snaveltjes toe. Slaap lekker.